Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Bakara suresi 270'ten başlıyor. Rabbi Zülcelalimiz Bakara suremizin 270. ayeti kerimesinde buyuruyor ki: "Ve ma enfaktum min nefakatin اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اَنْصَارٍ" Yaptığımız harcamalar boşa mı gidiyor? Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız şeyler unutuluyor mu? Böyle bir şey aklınıza gelmesin. Allah buyuruyor ki, başkaları için ne harcarsanız veya neyi harcamak için adarsanız Allah onu mutlaka bilir. İnsanlar unutabilir. Yaptığımız iyilikleri insanlar unutabilir. En yakın evladın unutabilir, hanımın unutabilir, annen baban unutabilir, çocuğun unutabilir. Olur bu. Ama Allah hepsini kayda geçiyor. Allah hiçbirini unutmuyor. Allah'ın katında hepsi belli bir ücreti, belli bir değeri vardır. Allah onun değerini vermiştir ve verecektir. Yani sevap olarak sana Allah bir şeyler yazmıştır. وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ Sen ne harcarsan harca. Bir başkasına Allah'ın rızasını kazanmak için bedenini mi harcarsın, dilini mi harcarsın, nefesini mi harcarsın, paranı mı harcarsın, imkanlarını mı harcarsın, neyi harcarsan harca veya evnedertum min nezrin neyi harcamak için adarsanız. Yani gücüm olursa yarın şu kadar meblağ Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için vereyim dersiniz. Allah verirse yapacaksınız bunu. Bu şekilde adakta da bulunabilir kişi. Hadis-i şeriflerden öyle öğreniyorduk. Kişi birilerine benzemek için iyi insanlara, infak eden insanlara veya kulluğunu, ibadetini fazla yapan insanlara benzemek için ben de elimde o imkan olsa öyle yapardım diyor. İşte bu şekilde kişi nezredebilir. Yani benim de elime çok imkanlar geçse Allah'ın dinini bu yeryüzünde İnsanlar arasında hakim kılmak için gayret ederdim, çabalardım falan kimse gibi. Bu şekilde kişi niyetinden geçirse bile veya elindeki kısıtlı imkanlarıyla ne infak ederse ne harcarsa harcasın. فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ Allah mutlaka bilmektedir. Kimin ne harcadığını, ne maksatla kime ne verdiğini, ne aldığını Allah biliyor. İnsanlar takdir etmese bile Allah biliyor. En yakınındaki çocuğun takdir etmese bile Allah biliyor. En yakınındaki annen, baban, hanımın takdir etmese bile yaptığın harcamalardan dolayı Allah senin niyetini ve harcamayın durumunu biliyor. Dolayısıyla ona göre Allah mutlaka senin sevabını artırıyor, sevap haline mutlaka yazılıyor. Ve مَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Varlık sebebine aykırı hareket edenler, kendilerine yardım edecek bir kimse bulamazlar. Kimileri de zulmediyor. Kimileri de haksızlık ediyor. Kimileri de en yakınından en uzağına kadar herkese karşı gücünü, kuvvetini kullanarak zulmediyor. Yaratılış gayesi dışında yaşayarak elindeki imkanları, elindeki parayı veya makamı değişik yönde kullanarak insanlara zulmediyor, zalimlik yapıyor, yaratılış gayesi dışında yaşıyor. İşte böyle kimselere de Allah hiçbir kimseyi yardımcı olarak göndermez, kendisi de ona yardım etmez. Öyleyse Bakara suremizin 270. ayetinden anlayacağımız şu olmalı. İyi niyetimizle az da olsa, çünkü hadis-i şerifte Peygamberimiz buyurur ki, yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun, koruma altına alın. Ne demek yarım hurma? 50 lira, 100 lira, kıymetsiz, değersiz bir şey. Ama niyetin halis olursa, verdiğin kimse de o gün çok ihtiyaç durumunda olursa, o yarım hurmayla, bir hurmayla onun canını kurtarmış olursan, sen cenneti de elde edebilirsin, Allah'ın rızasını da ve Allah'ın bağışlamasını da nail olabilirsin. İşte az veya çok ne infak edersek veya elimize imkan geçse biz de şu gibi infak eden biri olabiliriz şeklinde kim nezir yaparsa Allah onları mutlaka biliyor, kayda geçiriyor, sevap hanesine yazmış oluyor. Böylece Bakara suremizden 270. ayetinden bunu öğreniyoruz. Kişi zalimlik yaparsa, haksızlık yaparsa, insanlara karşı, en yakınına ve en uzağına karşı yaratılış gayesi dışında yaşamak suretiyle haksızlıklar yaparsa, onun içinde ne bu dünyada ne de ahirette ne insanlardan ne de Allah'tan bir yardımcısı olmayacağını da öğrenmiş olduk. 271. ayet yine sadakalardan, infaktan, harcamadan bahsediyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, İn tübdus sadikati feneimmâhi ve in tuhfuha ve tu'tuha alfuqara'a fehuve hayrun leküm ve yukeffir ankum min seyyiatikum vallahu bima ta'maluna khabir. İn tübdus sadakat, zekatları, harcamaları, yaptığınız şeyleri açıkça yaparsanız ne güzeldir bu. Feneimmâhi, örnek olursun. İnsanların sadakayı, infakı, zekatı unuttukları bir döneminde açıktan açığa bir işi yaparsam örnek olursun ve ne güzel olur. Ama belki kafama, kalbime bir şeyler girer, riya bulaşabilir, gösteriş için yapmışım korkusundan dolayı kişi ve in tuhfuha ve tu'tuhal fukara. Bazen de bazı kimseler, ben farz olan bu ibadetimi aşikar yapabilirim, herkesin gözü önünde yapabilirim, açıktan yapabilirim, bu güzel diyor Allah, ama benim de kalbime bir şeyler, belki insanların gösteriş için yaptığı kanaati girebilir diye böyle bir endişeden dolayı kişi muhtaç kimseye gizlice de verebilir. Böyle olursa da bu da sizin için hayırlıdır diyor Rabbimiz. Fehuve hayrun leküm. Yani duruma göre kişi ayar yapacak. Gizli de verebilir sadakalarını, zekatlarını, hayır ve hasenatını, açıktan da verebilir. Eğer açıktan verdiğinde gösteriş veya insanların kendisine karşı muamelesi değişeceğinden korkarsa, böyle bir endişesi olursa, bu kişinin kapalı vermesinde, yani gizli vermesinde bir mahsur yok. Ama böyle bir endişe yoksa açık vermek güzeldir diyor. Örnek olmak bakımından iyi olur diyor Rabbimiz. Öyleyse kişi zaman ve zemine göre, durumuna göre, toplumun durumuna göre ayarını yapacak. İsterse açık verecek, isterse gizli olarak fakire verebilecek. Ve yukeffir ankum min seyyiatikum. Evet. Siz açık veya gizli Allah'ın rızasını kazanmak için verdiğiniz bu infak, verdiğiniz bu hayır ve hasenat, günahlarınızın bir kısmının bağışlanmasına sebep olur. Allah bazı günahlarımızı bizim yaptığımız bu harcamalar, bizim yaptığımız bu infak sayesinde siliverir, süpürüverir, sıfırlayıverir, tertemize çıkarıverir. İşte Rabbimiz yapılan hayır ve hasenatın, infakın, sevap kazanmanın karşı tarafta günahları da sileceğini bize öğretmiş oluyor. Yani siz Allah'ın rızasını kazanmak için fakire fukaraya açık olarak da verseniz, gizli olarak da verseniz, bu sizin için hayırlıdır. Günahlarınızın silinmesine de sebep olabilir buyuruyor. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah yapmakta olduğunuz her şeyden haberi olandır. Allah'ın her şeyden haberi var. Kalbimizden geçenden dahi Allah'u Zülcelal'in haberi var. Allah her an bizim ne düşündüğümüzü, ne yaptığımızı bilmekte, duymakta ve haberdar olduğunu da böylece bize bildirmektedir. O her şeyi biliyor, yaptığımız her şeyden haberi var. Ne niyetle yaptığımızı dahi Allah bilmektedir. Evet, 272. ayeti kerimede konu değişiyor. İnfak konusundan başka bir konuya geçiliyor. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ. Ey Peygamber! İnsanları hidayete erdirmek senin vazifen değil. Senin işin değil. Zira Allah, dileyen kimseyi istediği şekilde hidayetine erdirir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'i çok seviyordu. Kendisine yaptığı iyilikler dolayı onun Müslüman olmasını istiyordu. Çok istiyordu ama hidayet peygamberin elinde olmadığı için onu hidayete eriştiremedi. Veya Ebu Cehil'i hidayete eriştiremedi, Ebu Leheb'i hidayete eriştiremedi. İşte peygamberin elinde hidayetin olmadığını, bizlerin elinde de hidayetin olmadığını öğrenmiş oluyoruz. Elimizde hidayete sokma yetkisi yoktur. Hidayet Allah'ın elindedir. Biz sadece duyururuz, tebliğ ederiz, anlatırız ve aktarırız. Hidayet Allah'ın elindedir. وَلَاكِنَّ اللّٰهِ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ. Allah isteyen kimseyi, dileyen kimseyi dilediği şekilde hidayete erdirir. Yeter ki sen iste. Hidayeti isteyene Allah hidayeti verir. Sapıklığı isteyene Allah sapıklığı verir. İşte Rabbi Zülcelal'imiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Yani siz ne yaparsanız yapın, birilerini hidayete eriştirmek için ne kadar gayret ederseniz edin, o kişi hidayete talip değilse, hidayeti istemiyorsa senin yapacağın hiçbir şey yok. O sapıklıkta kalmayı istiyorsa Allah onun hakkında sapıklığı yaratır. O hidayete yönelirse Allah onun için hidayet nasip eder. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَى Dileyen kimseye Allah hidayet nasip ediyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Evet, Allah'ın rızasını kazanmak için harcamanız şartıyla başkalarına ne iyilik yaparsanız bu kendi yararınızadır. Pek çok kimse soruyor. Ben öldükten sonra altımı üstümü göreyim mi? Konya'da alt üst görmek hikayesi var. Yani kendi namı hesabına para dağıtacak. Kefen bohçasının içerisine 5 milyon, 50 milyon, 100 milyon bütçesine göre para koymuş. Bu benim altım üstümdür. Varislerine söylüyor, kızlarına, oğlanlarına söylüyor. Ben ölürsem bu parayı dağıtacaksınız. Bu benim altım üstüm. Hadi burada ölmedin. Hadi bir başkası onu kefenin içerisinden çaldı, ne olacak? Sağlığından için yapmazsın. Allah da diyor ki bu ayeti kerimede, kim Allah'ın rızasını kazanmak için harcamada bulunursa, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Faydası kendisinedir. Başkalarına ne iyilik yaparsanız, ne harcamada bulunursanız, bu kendi hesabınıza kayda geçer. İlla ben öleyim de arkamdan varislerim bunu benim adıma dağıtsınlar. Böyle bir model yok. Atasözü olarak çırağı önden yak diye bir şey var ya, işte herkes kendi hayır ve hasenatını kendisi yapmalı. Sekerat anında etrafına toplanmış varislerin hepsi. Ben ölünce filan tarlayı filan vakfa verin. Hepsine birden söylüyor. Ben ölürsem kefen bohçamdaki şu parayı şuralara dağıtın. Ben ölürsem şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Homurtu başlıyor. Sen kendin veremedin de bize kalırsa biz niye verelim de senin adına? Sen kendi adına veremez iken biz senin adına nasıl verelim? Varislerin hepsi bu şekilde homurdanıyor. Haklı değiller mi? Haklılar. Vereceksen sağlığında kendin ver, faydası kendine olsun. Değilse arkamdan çıra yakacaklar, beni aydınlatacaklar diye beklemenin bir alemi yok. İşte Rabbimiz bu ayet-i kerimede de buyuruyor ki, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Hayır olarak, hasenat olarak, teberru olarak, bağış olarak, infak olarak ne yaparsanız, bir köye çeşmemi alacaksın, köprümü yaptıracaksın, bir fakirin odununu, kömürünü mü temin edeceksin, bir talebeye ders kitabımı alacaksın veya Müslümanca bir hareketin içerisine katkın mı bulunacak, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için ne yapacaksan kendin sağlığında yap, altını üstünü gör, arkandan varislerin homurdanmasına veya yaptılardı yapmadılardı diye gözün arkada kalmasın. İşte Rabbimiz bize bunu da bildiriyor. Öyleyse genç yaşlı ihtiyar dinleyicilerimizin hepsi, biriktirelim, ileride çoluk çocuğumuz hayırlıdır, adımıza dağıtır. Bugün hayırlı gibi gözükür de yarın para tatlı gelir, hayırsız olabilir mi? Olabilir. Pek çok insan ben ölünce falanı filana dağıtın diyor ama öldükten sonra hepsi bir araya toplanıyorlar, dağıtamayız. Hepimiz bölüşelim. Herkes kendi adına ne düşerse, babasının adına yaparsa yapsın, değilse şu anda tüm mal üzerinden hiçbir kuruşun dağıtılmasına taraftar değiliz diyor varislerin hepsi. Bir kişi babam böyle demişti yapalım edelim dese de öbür taraftaki 5-6 kişi karşı çıkıyor ve olmaz böyle şey diyorlar. Öyleyse sen de ben de vaktiyle hayırımızı, hasenatımızı yani altımızı üstümüzü görelim. Faydası kendimize olacaktır. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اَبْتِغَاءِ وَشِ اللّٰهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Evet, Allah'ın rızasını kazanmak için harcamanız şartıyla başkalarına her ne iyilik yaparsanız bu kendi yararınızadır. Çünkü yapacağınız her iyilik size olduğu gibi geri dönecek ve size haksızlık da yapılmayacaktır. Rabbimizin yapılan iyiliklere en az 10, 700 ve 30 bine varan nispetlerle karşılık verdiğini biliyoruz. Bazen kişiye yaptığı hayır ve hasenatın mukabili olarak aynı yaptığı paranın tekrar döndüğü de vaki. Bunun adına bereket diyebiliriz. Bunun adına Allah'ın lütfuyla fazla kazanç da diyebiliriz. Kimileri bu ayeti kerimeyi tefsirler yapanlar Demişler ki ahirette Allah ona kat kat fazlasıyla sevap verecektir. Kimileri de bu dünyada da vermesi mümkündür, verebilir. Allah bu dünyada da harcadığı para kadar onun yerine yenisini koyabilir. Sebe suresinde de aynısı vardı. Siz Allah'ın rızasını kazanmak için her ne harcamada bulunursanız Allah onun yerine yenisini koyar buyuruyordu Rabbimiz. Öyleyse biz bu inançla harcamada bulunacağız. Biz bu inançla paramızı dağıtacağız. Allah'ın rızasını kazanmak için yeryüzünde Allah'ın dinini hakim kılabilmek için harcamada bulunacağız. Fakir fukarayı kollayıp gözetleyeceğiz. En yakın akrabamızdan başlamak üzere insanlara yardımcı olmaya çalışacağız. Allah'ın rızasını kazanmak için yapılacak her bir yardım Allah tarafından mutlaka karşılığı verilecek sevap olarak veya bu dünyada yerine yenisini Allah verecektir. Ve entüm la tuzlemun, ve hiçbir kimseye haksızlık yapılmayacaktır ve yapılmamıştır. Böylece Bakara suremizin 272. ayet-i kerimesinde okumuş olduk. 273. Lil fukara illezine uksiru fi sebilillah. La yestati'une darben fil ardi yahsebuhumul cahilu aniyyâe minet te'affufi. Ta'rifuhum bisimahum la yes'elûne nâse ilhâfâ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Sadakaların kimlere verileceğinden bahsediliyor. Kime vereceğiz? Nasıl kimseleri seçeceğiz? Tercihimiz ne olacak? Evet, öyle fakirlere verin ki sadakalarınızı, kendilerini bütün yetenek ve güçleriyle Allah yolunda kullandıklarından, yeryüzünde rızık aramak için gezip dolaşamazlar. Kendisini Allah'ın dinine vermiş. Cihat saflarında at koşturuyor, cihat saflarında koşuyor gece gündüz. Allah'ın dinini öğreniyor, geceleyin öğrendiğini gündüz insanlara aktarmaya çalışıyor. Böyle bir fakir, böyle bir kimse bulun ve ona verin. Yeryüzünde rızık temini için uğraşacak vakti yok. Hep yeryüzüne Allah'ın dinini hakim kılmak için gayret içerisinde. Seçim yapılacaksa böyle fakirleri seç. Ama hepsine de verebilirsin. Rabbimiz bu ayet-i kerimede, Bakara suresinin 273. ayet-i kerimede seçim yapacaksan böylesini seç diyor. En iyisi, en kalitelisi budur diyor. Çünkü onlar yeryüzünde para kazanmak için, rızık temini için dolaşmazlar. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَّا اَمِنَتْ تَعَفُّف۪ي Onlar yüz suyu dökmediklerinden, kimseden bir şey istemediklerinden, durumlarını bilmeyenler onları zengin sanırlar. İffetlidir, ağırbaşlıdır, gören onu zengin sanır, halbuki yiyecek ekmeği yoktur. Kimseye varıp da bir şey istemez, iffetinden dolayı bir şey istemez. Yabancı olan, onu tanımayan kimse zengin biri olarak sanır. Sen böylelerini seç, böylelerine ver. Ta'rifuhum bisimahum. Evet, sen onları görünce yüzlerinden tanırsın. Gerçekten ne kadar iffetli, ne kadar hayalı olduklarını yüzlerinden tanırsın. La yes'elûne nâse ilhâfâ. Evet, onlar yüzsüzlük ederek insanlardan hiçbir şey istemezler. Onlar insanlardan yüzsüzlük ederek dilencilik yapmazlar, istekte bulunmazlar. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Onlara ne iyilik yaparsanız doğrusu Allah hepsini bilmektedir. Yani kişi fakiri de seçecektir. Fakiri de gerçekten bu şekildesini aramaya çalışacaktır. Ama yok, bulamadık veya imkanımız çok fazla, çok büyük. Böyle birilerine verdik ama başkaları da varsa onlara da verebilir kişi. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Bakara suresi 273'te bu tip kimselerin de seçilmesi gerektiğini, onlara verilmesi gerektiğini, yabancıların bu kimseleri zengin sandıklarını, iffetlerinden dolayı kimseden bir şey istemediklerini bize bildirmiş oluyor. Bakara 274. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Evet, Allah bu ayeti kerimede de buyuruyor ki, mallarını Allah rızası için gece ve gündüz gizli ve açıkça harcayanlar, mükafatlarını Rablerinin katında göreceklerdir. Onlara ne korku vardır ne de üzülürler onlar. Sahabeden pek çoğu bu ayeti kerime iner inmez hemen ellerindeki dağıtacakları mal varlığını dörde ayırmışlar. Yarısını gece, yarısını gündüz, yarısını gizli, yarısını açık bağışlamak suretiyle hemen dağıtıvermişler. Bu ayetin hükmüne girelim de bu ayetin muktezasına göre Allah bize bol bol ecrimizi versin diye. Evet, mallarını gece, gündüz, açık ve gizli olarak harcayanlar var ya, onların mükafatını Allah fazlasıyla verecektir. Allah katında onlara ne korku ne de üzüntü yoktur ve olmayacaktır. İşte biz de gece gündüz illa Ramazan'ı beklemeyelim. Ramazan gelince yapıyor hayır hasenatı millet. 12 ayın 12'sini de yapma imkanımız var. Gece yapmamız var, gündüz yapmamız var. Her an vermek durumundayız. İşte Rabbimiz Bakara suremizin 274. ayetinde de gece gündüz mutlaka hayır ve hasenat yapılması gerektiğini, sahabenin de bu ayeti duyar duymaz hem gece hem gündüz hem gizli hem açık vermek suretiyle o günkü yapacakları infakı dörde ayırarak bu dört şekilde de verdiklerini bize hadis kitapları bildirmiş oluyor. Toplum infak etmezse, toplum parasını Allah'ın rızasını kazanmak için harcamazsa, toplumda infak ölürse yerini ne alır? Faiz alır. İşte Rabbimiz Bakara 275'te de faizden bahsediyor. Faiz, paranın para karşılığı paraya para kazandırmak demektir. Arada malzeme olmaksızın para verip karşılığında para almak demektir. Faizin tarifini iktisat deyiminde ve kitaplarımızda böyle yapılır. Paraya para kazandırmak, mal almaksızın para verip karşılığında fazlaca para almak demektir. İşte infakı yapamayan, infaktan uzaklaşan toplumlarda en büyük illet faiz illetidir. Faize bulaşan insanlar Allah'ın haram kıldığı bu illete bulaşan insanların durumlarından bahsediliyor. Bakara suremizin 275. ayet-i kerimesinde. Buyuruyor ki Rabbimiz, اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَحَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Faiz yiyenler, faizle uğraşanlar, faiz parasıyla hayatlarını devam ettirenler, ancak şeytanın dokunup sersemlettiği kimseler gibi davranırlar. Yani şeytanla birlikte olan insan nasıl dengesini yitirirse, insanlar arasında nasıl dengesiz vaziyette ise, faiz yiyenlerin durumu da aynen böyledir. Sabah kalktığında acaba kimden ne kadar faiz gelecek, kime ne kadar faize para vereceğim diye onu düşünür. Kafası kalbi daima vereceği paranın veya alacağı faizin hesabıyla geçtiği için dengesi yerinde değildir. Sadece onu düşünür. İşte şeytan çarpmışa benzer bu tip kimseler. Bunlar şeytanın dokunup sersemlettiği kimseler gibi davranırlar. Gayeleri paraya para kazandırmaktır. Parayı faizle vermektir. Faizle alamadığı parayı katmerleştirmek suretiyle daha büyük meblağlar altında insanları çökertmektir. Faiz sisteminin görevi bu, vazifesi bu. Şahıs da olsa bu, müessese olsa da bu. Zalike bi ennehum kalu innemel bey'u mislur riba. Çünkü onlar, faizle alışveriş yapanlar, faizle uğraşanlar, ne derler? Alışverişte bir tür faizdir. Sen sandalye alıyorsun, masa alıyorsun, 5 liraya alıyorsun, 6 liraya satıyorsun. Biz de elimizdeki 5 milyon lirayı veriyoruz, 6 milyon lira alıyoruz. Ne farkı var bunun? Sen malzeme alıp satıyorsun, biz de parayı satıyoruz demek suretiyle kendi yaptıkları işin meşru olduğunu söylemeye çalışırlar. Derler ki alışveriş de bir tür faizdir. İnnemel bey'u misturri ve aynen faiz gibi yapmıyor musun sen de? Sen bakkalsın, ekmeği alıyorsun 150 liraya, satıyorsun 175 liraya. Ben de veriyorum 150 milyon lira. Bir gün sonra, iki gün sonra 175 milyon lira alıyorum. Ne farkı var bunun demek suretiyle, mantık oyunuyla insanları demagoji yapmak suretiyle aldatmaya çalışırlar. Faiz işinin meşru olduğunu veya yapılan işin alışverişten farksız olduğunu söylemeye çalışırlar. Halbuki ve ahallallahu'l bey'a ve harramer riba. Allah faizi haram kılmıştır. Paranın para mukabilinde satılmasını haram kılmıştır. Ve harramer riba. Evet, bunun adı faizdir. Ve faizi Allah haram kılmış. Ehallallahul bey'a, alışverişin her türlüsünü de helal kılmıştır. Ne alırsan al, Allah'ın haram kıldığı şeyler dışında helal olan şeyleri alıp satmak Allah'ın helal kıldığı şeylerdendir. İsteyen bakkallık yapar, isteyen attarlık yapar, isteyen neyse Allah'ın meşru kıldığı şeyleri alıp satabilir. Bu alım satımdan dolayı da para kazanabilir. Evet. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِزَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ. Allah alışverişi helal sayarken faizi haram kılmıştır. Ama kim Rabbinin öğüdünü dinler, hemen faizden vazgeçerse, artık geçmişteki günahları veya ana sermayesi veya geçmişte aldığı faizler kendisine aittir ve onun hakkında karar vermek artık Allah'a kalır. Faiz ayet-i kerimesi inince, bu ayet-i kerime inince bütün sahabi, bütün insanlar faiz alışveriş yapanların hepsi bırakmışlar. Geçmiştekilerden mahsur yok, onlar silinmiş oluyor. Bundan sonra kimse yapmamış. Kim bu vaaz-ı nasihatı, bu faizle alakalı ayet-i kerimeyi duyar da, dinler de buna göre hareket etmek suretiyle bu işten vazgeçerse, geçmişteki yaptıkları kendisine kalmıştır. Allah geçmişinden sorumlu tutmayacaktır. Ve emruhu ilallah, işi de Allah'a kalmıştır. Bazı müfessirler, işi Allah'a kalmıştır sözcüğünü şöyle tefsir ediyorlar. Çok tehlikeli bir günahtır bu. Dolayısıyla Allah dilerse affeder, dilemezse affetmez manasında almışlar. Yani affediciliğe dair bir ışık var gibi ama belli de olmaz. Allah dilerse affetmeyebilir de demişler. Ve emruhu ilallah, işi Allah'a kalmıştır. وَمَنْ عَادَ, kim de tekrar dönerse bu işe, yani faizli işlere devam ederse, faize geri dönerse, olur mu canım, alışverişten ne farkı var bunun? Siz mal alıp satıyorsunuz, ben de parayı alıp satıyorum demek suretiyle bu ayet-i kerimeyi inkar ederse, bu ayet-i kerimeye karşı çıkarsa, aynen bizim yaptığımız da tüccarın yaptığından farksızdır demek suretiyle faize devam ederse, evet Rabbimiz bakınız ne buyuruyor böyle kimseler için. فَاُولَٰئِكِ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Bunlar ateşin içinde yaşayıp kalacaklar ve ateşe mahkum olacaklardır ve ebedi olarak orada kalacaklardır. Ebediyen Allah'ın cehennemine düşecek olan kimseler bunlardır. Niye? Faiz de aynen alışveriş gibidir, fark etmez. İstersen ben bir malzemeyi alır satarım, istersen parayı alır satarım ama bunun riski hiç yok. Bu daha garanti demek suretiyle onu tercih ediyor. Allah'ın haram kıldığı bir şey yapıyorsa bu ebedi olarak cehennemde yanacaktır. Bu ne demektir? Allah'ın hükümlerinden birini, haram kıldığı şeylerden birini helal saymak kişiyi küfre götürür. Ebedi cehennemlik olur. Ben Kur'an-ı Kerim'in tamamına inanıyorum. Baştan sona 6000 küsur ayet-i kerimenin hepsine inanıyorum ama şu 21. asırda faizsiz ekonominin düşünemeyeceği şu asırda faizi kabul etmiyorum. Enflasyon oranları faizi geçmiş. Durum şu merkezdeyken faizin haram olması düşünülemez. Ben faizi alırım da veririm de derse bir kimse, 5 vakit namaz da kılsa, hacca umreye de gitse, kurban da kesse, bu ayeti kerimeyi inkar ettiği için, haram kılınan bu ayet-i kerimeyi helal saydığı için dinden çıkar, bütün yaptığı ameller boşa gider ve ebedi cehennemlik olur. İşte bu okuduğumuz ayet-i kerimeye göre. Okuduğumuz ayet Bakara suresi 275. Dileyenler, arzu edenler evlerinde ve ellerinde tefsirler varsa oradan açıp okuyabilirler. Faizin ne dehşetli bir afet olduğunu, illet olduğunu, günah olduğunu, büyük günahlardan biri olduğunu öğrenebilirler. Hadis-i şerifleri de kişiler kontrol ederse faizin en düşüğünün kişinin anasıyla zina etmek kadar dehşetli olduğunu İbn-i Mace hadisleri bize haber veriyor. Ufak canım %1, %2'lik faiz diyor. Öbür tarafta %375 faize kötü nazarla bakıyor. Bu taraftaki %2-3 ile aldık bunu diyor. Pek kıymeti yok. Fark etmiyor ki. Azı da çoğu da bir. Bir bardak suyun içerisine yarım bardak idrar döksek de fark etmez. İki damla damlatsak da fark etmez. İçebilir misin? Bunun içine bir damla damladı içeriz ama öbürü yarım bardak karıştı. Onu içmeyelim. İkisi de aynıdır. Hiç fark etmez. Azının çoğunun farkı yoktur. Rabbimiz, kim bu faiz ayetini duyduktan sonra, faizin haramlığını duyduktan sonra yine faizli işlere devam ederse, faiz yemeye, faiz almaya ve vermeye devam ederse, o kimse ebedi olarak cehennemde kalacaktır buyuruyor Rabbimiz. Faizin en küçüğünde kişinin anasıyla zina etmesi kadar dehşetli olduğunu yine İbn-i Mace hadislerinden öğreniyoruz. Arzu edenler İbn-i Mace'ye de bakabilir. Orada 5-10 tane hadis-i şerif var. Oradan da bu işi öğrenebilirler. Faizden uzak durmak gerekir. En basit kooperatiflerden veya en basit kredi kartından veya en basit gibi gördüğümüz şeylerden, gecikme zammı diyorlar, gecikme faizi diyorlar, onlardan uzak durmaya çalışalım. Unutuvermeyiz, ne olacak? Unutmayalım. Unutmayalım, faize bulaşmayalım. Ne alan olalım, ne de faizi veren olalım. Dolayısıyla faizden uzak duralım. Hele bir de onu meşru görecek şekilde ifadelerde de bulunmayalım. Ne olacak canım, bu devirde enflasyon oranları faizi geçmiştir. Zaten aldığımız %5, %8'lik bir faizdi. %375'lik faiz filan da değil. Böyle olunca Allah affeder şeklinde havalara da girmeyelim. Faizin en küçüğü de en büyüğü de aynı şekilde haram kılınmıştır Rabbimiz tarafından. Evet, 276. ayet devam ediyor. Bu ayet-i kerimeyi tefsir eder mahiyette. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder ama karşılıksız yardımlar olan sadakaları kat kat artırarak bereketlendirir. Allah'ın rızasını kazanmak için sen sadaka verirsin, Allah en az 1'e 10 verir. 700 verir, 700'ün katları verir, 30 bine varan nispetlerle verir. Ama faizli alışveriş yapanların akıbeti ortada. Bereketten mahrum ediyor ve imha ediyor, iptal ediyor. Faizle uğraşan nice insanlar tanırız. Mahallemizde, çevremizde, değişik bölgelerde, akrabamızda. Ne oldu? Faize bulaşmış ve iflas etti. Kendisi elma zehri içerek intihar etti. Arkadakiler de faizini temizleyemediler. Banka geldi, haciz koydu bütün mal varlığına diyerekten duyuyoruz. Kimileri memleketi terk ediyor, kimileri intihar ediyor. Faizle uğraşan kimselerin hayatları huzursuz. Aldıkları, yedikleri, içtikleri huzursuz oluyor. Çünkü Rabbimiz yemhakullahu riba, Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder ve yok eder. Çok kazanıyor gibi gözükür ama bir anda tepe taklak gelir ve işi bitiverir. İşte bu yüzden faizle uğraşanların işi biter. Faizle uğraşıp da yüzlerce, binlerce sene hayata devam eden kimse görülmemiştir. Ama infak ederek, malını bereketlendirerek, sevap kazanarak cenneti elde eden çok görülmüştür. Faizle uğraşıp da dünyada 50 seneden fazla yaşayan kimseye rastlanmamış. Çünkü faiz bitiriyor her şeyi. Malı, mülkü, serveti yok ediyor ve bitiriyor. يَمْحَقُ riba. Faiz malı, mülkü eritir, yok eder. Akrabayı, çoluk çocuğu hepsini birbirinden bağlantılarını koparır ve işini bitirir. Ama sadaka öyle değildir. Allah kişinin verdiği sadaka yarım hurma kadar bile olsa onu Uhud dağı kadar büyütür. Sevap olarak artırır. Yarın o Müslümanın karşısına o yarım hurma olarak verdiği sadaka, yaptığı infak Uhud dağı kadar büyük bir sevap olarak çıkabilir. Vallahu la yuhibbu kulle keffarin esim. Evet. Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenleri ve günahkarların hiçbirini sevmez. Allah'ın sevmesini mi istiyorsun? Yarım hurmayla da olsa infak etmeye çalış. Allah'ın seni sevmesini istiyorsan günahkar olma. Nankör olma. Allah'ın haramlarını helal sayacak hale gelme. Allah ne dediyse onu yap. Onun dışında Allah'ın emirlerini yerine getirerek yasaklarından kaçınmaya çalış. Çünkü Allah günahkarları ve kafirleri asla sevmez. 277. ayet. Bakara suresi 277. İnnellezine amenu ve amilussalihati ve aqamussalata ve atuzzekata lehum ecruhum inde rabbihim ve la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. İman edenler, imanlarının gereğini kulluk ve ibadet olarak doğru ve yararlı işler yapanlar, namazlarına dikkatli ve devamlı olanlar, Karşılıksız yardım olan zekatı verenler, işte onlara mükafatlarını Allah verecektir. Onlara ne korku vardır ne de üzüntü. Allah'ın dinini yaşamak için önce iman edip, sonra da imanının gereklerini ameli salih olarak, iş olarak, icraat olarak, kulluk olarak ortaya koyanlar. Nedir bu kulluk? İlk başta geleni ve ekamus salah. Namazlarını ikame edenler. Kur'an-ı Kerim'in her tarafında yusallûne salah denilmez. Namazı kılanlar denilmez. Namazı ikame edenler. İşte burada geldi. Bakara suresinin başında geliyordu. Ellezine yukîmûne salate. Evet, Bakara suremizin başında namazlarını ikame edenler demişti. Burada tekrar geldi. Namazlarını ikame ederler. Yani kılarlar değil. Namazlarını dimdik tutarlar, ayakta tutarlar, namazlarına devamlı ve duyarlıdırlar manasına geliyor bu. Kişi namazlarını ikame eder demek, yolculukta da kılar, başka zamanda da kılar. Kişi namazlarına devam eder demek, her daim namazını kılıyor demektir. Çoluk çocuğuna kıldırıyor demektir, dükkanındaki personeline kıldırıyor demektir, kendisi de ihmal etmiyor demektir. Yolculukta kılıyor, mukim olduğunda kılıyor. Gece kılıyor, gündüz kılıyor, 7'den 70'e toplumun namazı ikame etmesi demek, hepsinin namazı kılması demektir. Biz nasıl ikame edeceğiz? Evet, aile reisi olarak sabah ezanlar okununca çoluk çocuğu kaldıracağız, namazlar kılınacak. Daha çocuktur, akıl bali olmamıştır, kılmasa da olmaz mı? Hayır, olmaz. Alıştırmak için ona da kıldıracağız. O da kalkacak, annesiyle birlikte, babasıyla birlikte o da namazını kılacak. Küçük yaşta alıştırmaz isek, büyüyünce namaz kıldırma imkanımız çok zorlaşır. Namazın ikamesi evde bu. Dükkanda, müessesede, fabrikada namazları vakti gelince mesaiyi ona göre ayarlayıp kılınması demektir. Evet, öğle namazı vakti yemeğe dek geliyorsa yemekle birlikte fabrikada, işletmede namaz da kılınacaktır. Veya bazı müesseselerde nöbetleşe namaz kılınacaktır. Birileri kılıp gelecek, sonra diğerleri kılacaktır. Yolculukta namaz devamlı kılınacaktır. Kimileri yola çıkarken namazlarını ihmal ediyorlar. İleride dönünce Konya'da kılarım diyor. Ticari maksatla, değişik maksatlarla İstanbul'a, Bursa'ya, değişik memleketlere gezmeye çıkıyor kişi. Yol boyunca namaz vakti geliyor, geçiyor, namaz kılmıyor. Niye namaz kılmıyorsun? Kaza ederim diyor. Namazın kazası olmaz. Namaz kazaya bırakılmaz. Aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımızda tüm savaşlarda cemaatle, orduyla birlikte namaz kılmış. Kendisi imam olmuş, orduyu iki parçaya ayırmış, bir parçasıyla bir rekat, diğer parçasıyla ikinci rekatı kılmış. Sadece Hendek Savaşı'nda üç vakit namazı arka arkaya kılamamışlar. Öğle, ikindi ve akşam namazlarını. Ve beddua etmişler. Düşmanın o derece saldırısının şiddetli olması karşısında namazları vaktinde kılamayan Peygamberimiz beddua etmiş Mekke müşriklerine. Sonra yatsı namazından önce kaza etmişler. Peygamberimizin hayatı boyunca namazını kazaya bıraktığı sadece Hendek Savaşı'nda görüyoruz. Ama uyuyakaldıkları anda da namazı kazaya bırakmışlar. Bilal-ı Habeşi'yi nöbetçi bırakmışlar. Sen nöbet bekle, ordu uyusun burada. Sen sabah namazı vakti olunca ezan oku, namaza kaldır bizi. Bilal da uyuyakalmış. Neticede hepsi sabah namazını geçirmişler. Uyanınca, güneş doğunca kalkar kalkmaz namazlarını kılmışlar. Kişi uyuyakaldıysa, unuttuysa veya bayıldıysa namazı kazaya bırakabilir. Değilse zevk için yolculukta namazı ben memlekette kılarım, kazaya bıraktım olmaz. Namazın kazaya bırakılması ancak uyku, unutma ve baygınlık halindedir. Aniden tansiyonunuz yükseldi, devrildiniz. Hemen bir ambulansla hastaneye kaldırdılar. Orada 3 vakit namaz içerisinde baygın vaziyette kaldınız. Komadasınız. Ayılınca soracaksınız. Ben hangi saatte buraya yatırıldım? Kaç vakit namaz üzerimden geçti? Ayılır ayılmaz o namazların kazası mümkün değilse namazı bile bile kılmayıp da ben kazaya bırakırım, ileride kaza ederim modeli İslam'da yok. Dinde bunun yeri yok. Kitapta bunun yeri yok, sünnette bunun yeri yok, peygamberimizin ve sahabenin tatbikatında bunun yeri yok. Sadece anlattığım gibi Hendek Savaşı'nda öğle, ikindi ve akşam namazlarını kılamamış aleyhissalatü vesselam, beddua etmiş ve yatsı namazından önce onları kılmış. Onun dışında uyuyakalan kimse uyandığında kılacak. Bu demek değildir ki ben devamlı uyuyayım da sabah saat 7'de 8'de kalkınca namaz kılayım. Olmaz. Namaza kalkmak için saat kuracaksın. Namaza kalkmak için her türlü çareye başvuracaksın. Ama binde bir uyuyakalırsa kişi, uykuya mağlup olursa kişi uyandığında kılacaktır. Baygınlık, unutma ve uyku dışında namazın kazaya bırakılması yoktur. Evet, o müminler ki inandıklarını ortaya koyarlar, ameli salih ve kulluk olarak her şeyi yaparlar. Başta yapacakları şey ve kamusalah namazlarını ikame ederler. Namazlarına devamlı ve duyarlıdırlar onlar. Ve atü zekatı sade namazla iktifa etmezler. Verilmesi gereken zekatı da verirler. Verilmesi gereken zekatı da mutlaka verirler. Ellerini ceplerine de sokmak suretiyle hayır hasenat da yaparlar, zekat da verirler. Kimi kimselerden duyuyoruz. Namaz kılmayı çok severim, hoşlanıyorum ama 5 kuruş vermeyi sevmiyorum. Ben zekat vermesem, ben hayır ve hasenette bulunmasam da namazda biraz fazla kılsam olur mu diyor. Olmaz. O onun yerini tutmaz. Öyleyse Müslüman namazına devamlı ve duyarlı olacağı gibi zekatını da mutlaka verecektir. Lehum ecruhum inde rabbihim. Evet, Rableri katında onlar yaptıkları kulluğa, yaptıkları ibadete, kıldıkları namaza, verdikleri zekata karşı Allah tarafından ecirlerini fazlasıyla alacaklardır. Ve la havfun aleyhim ve lahum yahsenun. Ne korku ne de üzüntü yoktur bu kimseler için buyuruyor Rabbimiz Bakara suremizin 277. ayetinde. 278. Ya eyyühellezine amenüttekullah. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ey inananlar, yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun. Ve zeru ma beqiye miner riba in kuntum mu'minin. Eğer farkında olmadan kazancınıza, farkında olmadan size bir faiz tahakkuk ettirilmiş ise onlardan vazgeçin, almayın onları, yemeyin. İstifade etmeyin onlardan. Olur ya, bir yere para yatırmıştım, bilemeyerek oraya da faiz tahakkuk ettirdiler. Nasıl olsa param çoğalmış deyip de alma onu. Al fakat oraya bırakma ama kendin de yeme onu. Bir fakire ver, bir yere ver ve kendin midene indirme onu, bir eşya olarak kullanma onu. Kimileri diyor ki ben faizi yakıyorum. Faiz parasını alıyor, kömür alıyor, odun alıyor, arabasına benzin alıyor ve yakıyorum diyor. Hayır, sen yakmıyorsun parayı. Cebine indiriyorsun. Niye? Eğer benzin, odun, kömür olarak o paraları faizden karşılamasaydım, nereden karşılayacaktın? Kendi cebindeki paradan. O para cebinde kalıyor. Ben faizi benzin olarak, odun, kömür olarak yakıyorum diyor. Hem kendini aldatıyor, hem de insanları aldatmak için böyle numaralar çekiyor insanlar. Ben faizi yakıyorum diyor. Her türlü faiz parayı alırım, benzin alırım ve arabamda yakarım. Onu yakmasaydın cebindeki paradan mı alacaktın o benzini? Evet. Eve kömür aldım 1,5 ton faizden diyor. Yakıyorum diyor. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi ben kullanmam, yakarım diyor. Kimi aldatıyorsun? Normal paranla ona para verip alacaktım, faiz de aldım. O para cebinde kaldı. Yani faiz parası cebinde kaldı, onu da yiyorsun. Olmaz. Kimse kimseyi aldatmaya kalkmasın. Ben faiz parasını yakarım, odun, kömür ve benzin olarak demeye kalkmasın. Hem kendisini aldatır, hem de insanları aldatmak suretiyle cezasını, günahını çoğaltmış olur o kişiyi. Evet, ey iman ettim diyenler, yolunuzu kitapla bulun. Kitaptaki belirtilen hususlara göre yaşayın. Faizden hakkınızı tahakkuk eden bir şey varsa aman ha onu bulaşmayın. Ne yakmak suretiyle ne yemek suretiyle kendiniz ondan istifade etmeyin. Bir başka yere verin onu. İn kuntum müminin, inanıyorsanız bu iş böyledir diyor Rabbi Zülcelal'imiz Bakara suresinin 278. ayeti kerimesinde. 279. ayet. Fe in lem tef'alu, böyle yapmazsanız, faizden uzak durmazsanız, faizli alışverişlere devam ederseniz, ben faiz parasını benzin olarak, odun, kömür olarak yakıyorum derseniz, Allah'a kafa tutmuş olacaksınız. Bakınız ayet-i kerimenin devamı. Fe in lem tef'alu. Faizden uzak durmazsanız, faizi almaya, yemeye, yakmaya devam ederseniz, fe'zenu bi harbin minallahi ve rasulihi. Evet. O zaman Allah ve elçisi tarafından açılmış bir savaştan haberiniz olsun. Siz ona savaş açmış oluyorsunuz, o da size savaş açıyor. Haberin olsun. Karşımda Allah ve Resulü var, sana savaş açıyor. Sen faizi alırım da, yerim de, yakarım da diyorsun. Allah'ın haram kıldığı bir şeye helal demek suretiyle onu kullanıyorsun. Öyleyse iyi bil ki Allah ve Resulü tarafından sana savaş açılmış demektir. Sen Allah ve Resulüne savaş açıyorsun. Bu işi meşru görerek, helal görerek Allah ve Resulü de sana savaş açmış demektir. Bunu da iyi bil. Sen faizi alırım da yerim de bulaşırım da dersen, faizi yakarım da dersen Allah ve Resulü sana savaş açmış demektir. Karşındaki savaştığın kişilere bak. Biri Allah, biri de peygamberi. Ve in tübtüm feleküm ruus envalikum. Evet. Ama eğer tövbe ederseniz ana paranızı almaya hak kazanırsınız. Olur ya, verdiğiniz faiz tahakkuk ettirir. Ana para sizindir, onu alabilirsiniz. Diğerini alma hakkınız yok. Ama alırsınız, bir başkasına verirsiniz, istifade etme hakkınız yok. Ana paranız sizindir. La tazlimune ve la tuzlamun. Allah hiçbir şekilde zulmetmiyor, haksızlık etmiyor. Dolayısıyla kullarına haksızlık yapmıyor. Ana paran da sen faize bulaştığın için hepsi gitmiştir demiyor. Ana paran senindir ama faize bulaşma. Ana paranı al, faiz almaya kalkma diyor. Allah zulmetmiyor. İnsanlar koydukları kanunlarla çok büyük zulümler yapıyorlar ama Allah'ın böyle bir zulmü yok. Ve in kâne zû usretin fenazıratun ilâ meysara. Bir kimseye borçla para verdiniz. Faiz tahakkuk ettiriyorsunuz. 6 ay sonra, 1 sene sonra iki misli ödeyecekti. Ödeyemedi, durumu müsait değil. Onu bir kat daha katmerleştirmek suretiyle adamın yükünü ağırlaştırmaya kalkmayın. Eğer para verdiğiniz kimse, karz-ı hasen olarak verdiğiniz kimse, borç olarak verdiğiniz kimse sıkıntılı bir durumda ise, güç bir durumda ise fenazıratun ila meysara. Rahatlayıncaya kadar ona zaman tanıyın. Tamam, elin bol alınca ver. Seni sıkıştırmıyorum. Vadesi bugün bitti ama durumundan haberim var. Durumunu sordum, soruşturdum. Eline ne zaman geçerse o zaman ver de ve onu sıkıştırma. Onu rahat olacağı bir zamana kadar zaman tanı. Ve en tesaddaku hayrun leküm in kuntum ta'lemun. Eğer zaman tanımazsa tamam, o parayı sana bağışladım. O para senindir demek suretiyle verirsen hiçbir karşılık beklemeden borcu tamamıyla silmek senin kendi iyiliğin olacaktır. Eğer bunu bilirsiniz. Hayırlı bir iş yapmak istiyorsan borçlu durumda olan kimse gerçekten güçsüz durumdaysa, veremeyecek durumdaysa o kişinin borcunu silivermek sizin için daha hayırlı bir iştir buyuruyor Rabbimiz. Okuduğumuz Bakara suresinin 280. ayet son ayet, Bakara suresinin 281. ayeti, bugünkü okuyacağımız son ayeti kerime. Vettekû yevmen turca'ûne fîhî ilallah sümme tuveffâ küllü nefsin mâ kesebet ve hum lâ yuzlamûn. Allah'a döneceğiniz, sonra herkesin kazancının kendisine eksiksiz geri verileceği, hiç kimsenin de haksızlığa uğratılmayacağı bir günü aklınızdan çıkarmayın. Öyle bir gün gelecek ki insanlar Allah'a karşı yaptıkları her şeyden sorguya çekilecekler. Dünyadaki yapıp ettiklerinden sorguya çekilecekler. Dünyadaki edip eylediklerinden sorguya çekilecekler. Bu namaz kılmamak, zekat vermemek, faize bulaşmak, faizi yakmak gibi kendi kendisine aldatan hususlar da olabilir, değişik hususlar da olabilir. Hangi konuda olsun, öyle bir gün gelecek ki o gün kıyamet günüdür. O gün mahşer günüdür. O gün cennet ve cehennemin ortaya konulduğu gündür. O günden sakının, o günden korunun, o günden, o günün azabından korunmak suretiyle Rabbinize yalvarın, yakarın. Kulluğunuzu bu dünyada güzel bir şekilde yapın. Allah'ın emirlerini yerine getirerek, haramlarından kaçınarak yapın, devam edin bu işe. Çünkü o gün kimsenin kimseye hiçbir şey ödeyemeyeceği, kimsenin kimseden hiçbir şey alıp veremeyeceği bir gündür. O gün gelmeden önce bugün hazırlığınızı tam yapın, kulluğunuzu tam yapın. Çünkü Allah o gün herkesin kazancını kendisine en güzel biçimde haksızlık etmeden, zulmetmeden ödeyecektir. Böylece Bakara suremizin 281. ayet-i kerimesini de okumuş olduk. Yani bugünkü dersimizde Bakara 270 ile Bakara 281'i hep birlikte okumuş, anlamış olduk. Rabbim bize okuduğumuz, anlattığımız şeylerle sizlere de dinlediğiniz bu Kur'an ayetleriyle yaşamayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.